أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمن دا جرلسم آيات سخشرو دا جرلسخ باتر دووشتم آيات بوري دا جي آيات وربط دا ما قبل سرف دي كذي چه ده صورت سر چه مر را شروع که و کستی سفیاجی وارده وارده ده الله وحدانیت بیان سوی و اول خود ده قرآن کریم حقانیت و چه تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم و روست ده الله و تعالی وحدانیت مانا ده الله ده سپات چکر سی و چه بلچا ندر لوده باز ده الله یوالی ده غافل ذنب قابل توب تر ده الیه المصیر فر روست ده سچه تحجید و مجادل ته متوجه و چه سوک چه پا ده آیاتو که ده الله و تعالی تعالى وتعالى فوحدانيت كي بزايد دلائل واي شركان ورتدري نا حق دلائل واي دوغو دا پارا تحجد وكسلي سفياجي پا پاي كي بدا تحجد كي داغ زايد را ورسوي ورل انهم اصحاب النار باري ولدا دا دو رخ هوندان نو داغ دا توحيد خبر او دا تحجد خبر دا نن طول درس چدي پر داغ باني بيختر واني علا بيرتي غي خبري تو ورگرزي هذا ما بين خواغ دا مؤمنان سواب پرون بیان کی برتی غیر خبر تورزی بیا خپل وحدانیت بیانی وحدانیت سمانه الله خپل د صفات بیانی چې مخلوق کې نسته وای نو ته چې مخلوق د سجدی کې قبر ته سجدی کې یا بت کې یا المرت کې خدا هغه صفات نه لري چې زی لره الله یک تنها دی یک تا دغه ته وای بی مثال نو خپل صفات بیانی د صفات سره د تهجد امس بیانی الله تعالی تهجد لرور کی او بل دا دې چې دلته د پرون درس چې موږ دراوه چې دا الله تعالی موږ ته وفرمایله چې برل دغه سزا چې کافران براو نه ویل چې فهل الى خروج من سبیل ولدا وتو ده پاره ولار ساکن است علا ولار گرسر است ولی ذلك بانهم اذا دعي الله وحده كفرته ولدا ده جو واج تستلار وس ندر كه ول كيلي شد در جخ وزي چه په دنيا كي چه بكل الله تعالی واز خلق را بلي عبادت بكوت كافر وتاخد تا دار كم زنه من كه بچا شرك كو ده الله تعالی سره به شريك دره و ان يشرك به تؤمن وتس ایمان را ورنه چه الته دغه ظلم كاوه چه شرك دي مني ده شرك سره كه خدای سره شريك و تا خدای مني کدا لو تعالی وحدایت خلق بیان ولی تا نمنی نو وس دغه واجب چې چاس نه سی وتاي د دوزخ نو د دغه سبب دا چې د دوزخ د اینو سوتای خدا شرکو کنو دغه خبره بدن بیا ثابت کی چې شرک د هلاکت سبب ګرځي که هر چا د الله سره شریک نه وي الله دون غیرت من ذاتی د ځان سره شریک نه دی وای ما به یکتا منی نو دا یا رب خلاصه دره به داس بیرته هغه كيري خبري تش توحيد دي او تهجد ومجاجل تدي دغه خبره او دغه سبب بياني چې دغه د سړي چې د دوزخ څاله پاک اجازه نور کی چې وزولي هغه سبب شرک دي شرک کوي نو ترجمه ته اوس متوجه شه چې الله خپل وحدانيت څنګه بياني ګوره د دلائل وای هو دغه الله الذي ذا اغزاتي يريچ د شکار کوي کوم وتسته آیاته خپل آیات قد آیات معجزي و نشانه د خپل قدرت خو لا غزاتي چې د خپل قدرت نشانه هم ځکه کې تیز د ښکار کړی نو به تم نشانه مست را ښکار کړی څه نشانه را ښکار کړی د خپل قدرت خو هیڅ لیس کوي د پوهې سمچ نشي شړل نو هو د الله خو الذي هغه ذاتي یوري چې د ښکار کوي کوم وتسته آیاته هغه علامه هغه نخشه د قدرت خپل دایو دای مطلق وای وسی یو نمونه ذکر کی چې څنو شانه را ښکار کی دادی و یو نزل الا تعالی را نازلی لکم تسلر من السماء د اسمان څخه رزق رزق خود تاخه ته خو الاده اسمان رزق وری رزق شش دی رزق سمراد ته باران دی و یو خو بارانونه سبب د چا د پاره ګرځي د رزق لپاره چې بارانونه سوی پر خپل موسم باندې هغه کال څنګه اباتی حیواناتم اباتی پکشی کی خصمانان اباتی انسانان پکشی کی اباتی چه کاختی سی وشکالی راسی بس برا مرزون امر اخباری سی حیوانات امر کیجی دی انسانان هم مرزون دیر سی نو باران چه دی دا او با دا در طول رزق لپاره لکه تخم دا در طول رزق لپاره لکه تخم دارکم اگه دیو پاچا قسم در تکره و پا خواستی سپیادی چه ول خپل غط وزیر تی وویل ولما تا بس با در طول شیانو تخم راولی در گرد شیانو تخم په دې بارار یان څه د ټول شیان ته هم بده چیر پیدا کړو و منو په ارشار کې چې خلک شمع معلوم شیان پیژنې و چې کوم شیان مثلا په افریقا او اروپا کې کړل کې موږ په خبر لرو شیش دې دی په دې ځای خبر نه اگر چې وسخه لازم ځینې معلوم دي مګر ټول شیان خنه را معلومې چې تل تک مدرخ کې کوم ورشي دي کوم شیا شنه کې نو دای ډیر پریشان و ورته ویلې و چې کله را نوړې بار دي نو مثلا دا غدا عوام پر کم یا دي ادامه و ما یا دا معنی چې د رتبه ته په اخر نه وزارت ته باسم نو وخت ور کړی دی یو او ته یاد وی درې ورځ نو سړی ډیر پریشان دی وزیر وای بیا په کور کې پښتنه ځنی وکړه چې ته پرچې شدا څه خوابه ده نو د خپل داسې کار نه دی داس ما کار دی برای لور ورځ مجبور کی چې بابا ته څه پریشانی لري ورځ په ورځ نه نیږي برای دول خپل پلانی تاریخ باندې په چاز ما سره د ارشد تو خم غوښته دی نو د ارشد تو خمزه څنګه بارم چې دی وای پر میز غره تر جدا نو په دغه ز پریشان يم د وسی پیسم بس لوري بارال بیغام اوس سه وخت غواړي معنا دو فل سبا یا بل سبا تاریخ پر کیږي یغي ورځ ما څه غواړي زی در کوم د ارشد تو خم ان هغه چاغه ورځ راله برای هغه د چتلی ولزو هغه تو خم کوم دی شته د ارشد تو خم دی جه په شي کې وبور کړه بارال دغه د ارشد تو خم بس دغه وروړه بالا چې ارشد شین کیږي او به تو خم دی چې او به نه یې چې یو د نس کوله وچ کلک داشت په یو وخت خلک برمه وکړي او بچ رایله کې باره چې به ورځ ورسه لوخي ولاړی نلان ولاړی زوزان رشلسی او اشر رشلسی ویر کم رقم ځکه ګولان کړي نو دلته الله تعالی د او بو څخه پر رزق تعبیر وکړي دا رزق دی د انسان هم به حیوان نو مش خو دې شو له چې هو الذي يريكم آياته الله غزاتي چې در ښکار کوي او تست آياته هغه علائم او نشانه د خپل قدرت نمونه لکه څنګه لکه کوم قدرت دی چې وي نزلو نازلوي لکم تسلر من السماء د اسمان څخه رزق نه رزق د تر نازلي اسمان وګوره وچ کلکه فزاد د غزات ته رزق را شو کیږي او بدر تر شو کیږي وما يتذكر الا من ينيب وما يتذكر فند نه اخلي وما يتذكر او پند نه اخلي تتغ دلائل تخذ على ده وحدانيه الا من مگرناه سوق ينيب چا غير رجوع کی معنی اراده در رجوع لري ملاقات ده قران کریم ندی دزمر تلمن ولی نزدیکی خدای په ټوله ژوند په دغه نیت نه ورته کښېنی، دی د ملا د وجې ورته کښېني چې هغه مجبوره کړې دی، په دې نیت نه کښېني چې دا قرآن دی خو ما پر دې ایمان راوړی دی، خو دا زه باید زده کړم. دی د زده کړې په نیت ورته کښېني، لکه خطبې و قاضي ته چې کښېني، خو قرآن تر ټولو اسانه کتاب دی، خو زده کېږي. خو دی په دې نیت نه دی ګرسره ورته ناست، د سمع په نیت نه دی، دی ورته بېدېږي ګرسره دا راکوي. نو الله پاک دغسې وایي چې پند نه اخلي د دغو خبرو څه الا من، مګر نه هغه څوک یونیبو چې دی اراده د انابت لري، کېدای شي په خبره پوه شي چې د یونیبو معنا خپله واخلي، یونیبو چې دی رجوع کړي، نو بره د رجوع وروسته بیا دی پند اخلي. پند خو دغه دی چې پند یې واخلي بره رجوع وکړي، نو د یونیبو څخه به ته اراده د انابت واخلي. الا من، مګر نه هغه څوک یونیبو، یعنی یرید الانابته، چې دی اراده لري د انابت او د رجوع. نو د چا چې په زړه کې دا اراده وي چې زه رجوع کوم و حق ته پرېږدم یا نه، نو خو بره په هره خبره کې فکر کړي که هر حق پر پیدا کړي، لکه د مزدور چې مزدوري په کاري چې هر ځای خلک سره ولاړ دي، هلته ورس ورته ودرېږي. چې پرار چوک خلک ډېر ګڼه ګوڼې دی، ورسې هلته کښېني، کرا مزدوري پیدا کړي. یو څوک چې د مزدوري په تلاش نه وي، کور پروت وي، پښې غځولي، د دلې به څوک دروازه راوټکي چې راځه صاحب زه نن ګل کوم مزدوري به درکړم، دا سړی مزدوري نه پېښېږي. نو دلته هم د الله عز وجل هغه معرفت، هغه چې الله تعالی وحدانیت چې هغه دی کوي، هغه منیونی به کوي چې دی په تلاش ګرځي چې زه حق پیدا کړم. چې په تلاش نه ګرځي خپله دا کار نه کول کېږي، نو پند هغه خلک اخلي. ښه، نو چې د الله د وحدانیت دلایل په دې آیات کې بیان شوله، چې د الله آیاتونو معنا نقش د قدرت بیخي ډېر دي، خلکو ته ورښکاره کوي. یوه نمونه یې دغه ده چې د اسمانه باران رزق پر راوري، نو خو باید چې توبه وکړي. نو خو دا د دې سبب شو چې باران انسان د شرک توبه وکړي. نو داسې وایي فدعو الله، نو تاسې راوبولي الله، الله پاک نو الله راوبولي یوازې مخلصین چې تاسې خالق سوونکي یاست، له هو دلر الګینه د خپل دین. نو الله راغواړه یوازې د الله څه شی غواړه، الله ته عبادت کوه. دا فیګوره د تفریح دپاره راځي بالآخري، چې یعنې دلیل د توحید کې واورئ دی په خبره چې سر خلاص. نو فدعو تاسې راوبولي الله، الله پاک په څنګه راوبولي؟ خو مشرک هم الله ته نارې وي، یا مخلصین له دین چې تاسې خالق سوونکي یاست. دا د پدعو د زمیره څخه دا حال دی، په داس حال کې راوبري مخلصین چې تاسو خالصونکي یاست، له هو د الله لر الګینې د دین، د الله سره شریک مه درو، دین یې بل چاته مه کوه، عبادت یې بل چاته مه کوه. او مسلمانان سي ولو کره الکافرون، که څم بده ګڼي کافران، د کافرانو خو د اسلام بد کېږي، الله اسلام راوړي موحدین سي مسلمان. دا ولو کره دا مخه کومه خبر سره کښې شو چې مسلمانان سي، نو الله تعالی ته تابع دار سي. ولو کره که څم بد ګڼي الکافرون، کافران خو د دې خبرې څخه بد کېږي، دغو پروا مه کوه. د الله تعالی د توحید دلیل یې پیش کوي، پر هغه یې دا رابنا کړه چې نو یوازې د الله عبادت کوي. بل دلیل ته راغله، رفیع الدرجات، رفیع الدرجات لوړ درجې والا دی الله پاک. دا رفیع درجات هم خبر دی، او هو د پاره چې هو الذي يريد لكاغه الذي چې خبر دی، هو څخه موصول السلام، دا هم خبر دی. دا الله رفیع درجات لوړ درجه والا دی، ذو العرش خاوند د عرش دی، عرش هغه دی چې د ټول جهان دا ګرد کائنات کا اسمانونو نه کوم ځکه دا ګرد نسبت و د ته وای دا غسدی، لکه په یو غټ دشت کې چې یو کشنی انګشتری دلته کشیر دی، دا ځکه ګرد ته دشت پارس برای یو کشنی انگوشتری چې به ګوته سری هغه دغه حلقه دا په یو ځای کې کشر دونه، دا هغه ته څه نسبت لري؟ خو د زرې نسبت لا نه لري، دغه نه پر غټ دی دا دشت. دا ټول جهان او کائنات د الله او عرش ته دغه رقم معلومیږي. نو ذل عرش ذکر کوي چې بل څوک ته ماته یاد کړي چې دی خاوند د عرش، ته بل څوک ماته یاد کړي چې هغه دی رفیع الدرجات. نو دا د الله تعالی د وحدانیت بل صفت دلیل دی چې الله وایي په زده دغه صفتو خاوند رفیع درجات بنو پام ملاقاری. دوه رقمه ترجمه کیږي، رفیع صفت مشبه دی لازمی معنا چې وکي، نو رفیع په معنا د مرتفع او مرتفع درجات، چې درجه ډیر لوړ دی، لکه دا اوس ما ترجمه وکړه. نو د خدای درجه څنګه لوړ دی؟ درجه خدای غلی لکه ځینی مرتبه یا د حکومت ګریډونه، اتلس نمبر اتلس ګریډ افسر دی، نولس ګریډ دی، شل ګریډ دی. دا نو الله تعالی خو نه ګریډونه لري، نه دغه سلسینه لري، نو څنګه رفیع درجاتی؟ نو د درجات سمرات صفات د الله دي، چې مرتفع الصفات دي، دا الله صفات ډیر عالی دي، کې سمع ده، کې بصر دي، کې قدرت دي، کې کلام دي، کې اراده ده، ټول دغه سي عالی عالی صفات چې په چا کې نه موجود دي. نو رفیع درجات څنګه ترجمه وسو؟ مرتفع الصفات، صفات د الله ډیر ډیر رفیع دي. رفیع مې په مرتفع ولې ترجمه کړي؟ چې عارفه باب خو لازمي دي، دا درجه لوړ دي د الله تعالی، او درجه په چا ترجمه کړي؟ په صفات، صفات عالی عالی دي. دا درجه چې لکه د ځینې یا مرتبه خو هغه د الله په شان کې نه جوړیږي. بل ترجمه داده چې رفیع په معنا د رافع کې رافع نو بر متعجز پورته کوونکی رفیع یعنی رافع دی پورته کوونکی دی الدرجات د درجو د مخلوق دا مخلوق یو پر بل پورته کی درجی ورلږي یو پاچا کی بل گدا کی یو د مثال په تور ولیکي بل نبی کی دا درجه د الله په لاس کې پورته کی رفیع درجات دی پورته کوونکی د درجو دی دلته په معنا د رافع واخست ذل عرش خاوند هغه لوی عرش دی يلقي الروح بل صفات داد يلقي ذي أتي يلقى ذا غدا شاتة وشي ذا سورانيك يلقي ذي أتي الروح روح معنى وحي من أمره ذا خبال أمر ذا خاكرة على من فر أغا شاء الله وشي ذا الله تعالى ورتخواش السي من عباده ذا بندقان وصخ ذا ذا روح شي ذي أسلو خدا شي إنسان فجون ذي ودا غدا روح ويلكيش لكن ذا حياة شي إنسان يلرداخو خارق ويأي أمر أصلا حياة وحي دي. وحده ده الله تعالى خبير جه دغه کده چا په دماغ کې راځي دغه سری حقيقي ژوند دی ژوند نو دغه دی نو خو جه د وحید څخه د الله د خبرو ته تعبیر په روح وکینو کده یې په خبره پوسب پرې چا چې څوک ډیر ګرانی خپلزی پر ګرانی برای دی خو نو زما روح دی چې بس په دج باندې يم چې دی نه بس نو زما خوان نست ورته د مجرم په خپل دغه کې دا ما حاول کې دغه سوای چې ډیر پر ګرانی برای زه خو نو په دج باندې يم دی زما د پاره لکه روح داسې دی پر خپل وحی پر خپل خبر الا د روح نوم کې شاو یلقی دی اچي معنا نازلې الروح روح معنا وحی من امر هی د خپل امر د خاطره علامه په ارغه چا عائشه او چې د الله تعالی خوښ شي خدا اوس موږ چې الله پورته کوونکی د درجو دی درجه د پلاس کې چې د چا درجه لوړی دی چا غښته کوي نو چې دا رقم سوه نو روح هم دی چې ار چاته غواړي هغه تی ورکی وحی چې کوم چاته غواړي هغه تی ورکی کفار غلط وای چې دا وحی ولی پر مان نازل یږي ولی پر پلان خانه کان نازل یږي اے محمد ته کوم د ابو طالب پر تا نازل شو الله وای تاسو ما کار دی درجه ز ما پلاس کې دي زه چې چاته غواړم هغه ته د روح وحی ورکو ما ودا ته ورکو دي داس ما په اختیار کې بل څوک په دې کې ما سره شراکت نه لري چې وجه ته خدای وحی وکي یا الله پاک وجه ته وحی وکي الله وای ما ته فرمایشات نه راکړي زما چې سره کوم اراده ده هغه چاته زه وحی کوم نو دی نازلې القا کی دا روح وحی د خپل امر د خاطره د خپل حکم د خاطره چې د پیسې را وکړ علامه پر هغه چا نازلې شاو چې دا را ورته خوښ شي من عباده د بندگانو څخه ده اشن اگر سره پر د خپل بندگانو وحی د څه د فار نازلې د وحی او د قران مطلب چې شي دی لینذر یوم الطلاق لینذر چې بیره ول وکي دغه سړی دا من نه دی دا مثلا من شعي و چې دا سړی و بری د خلک یوم الطلاق د ورځ څخه د ملاقات طلاق دا یو تر بل ملاقات یو ځای کېدل وزله مثال فرزمر نه کغان چې وسلی وس ملاقات پر سره کوي څه خو نه څه کوي د قامت پر ورځ ګرد راځي ګونجي سی برای یوم الطلاق برز د اجتماع سی ټول انسانان د باب ادمه تر جده مسره جام استاس نو پر قامت باندې کمی ورځ نومې مشور سی یوم الطلاق دا د ملاقات ورس چې ده نو دغه چاته چې دا لا وغواړي چې دا وحی ورکی د څه د پاره لیون زیره چې دی و بیري خلق د لیون زیره ورسې مفعول هغه خلق شوه شو ناس چې دی و بیري خلق یوم د ورځ څخه الطلاق د ملاقات د یو ځای واجی چې د قامت ورځ ورته بیان کی د قامت ورځ په دوربین معلومیږي بابا پټیش معلومیږي خو نه معلومیږي دا خو د هغه چا په اخبار موږ ذکر کړی چې موږ وایغه صادق ویل کړي نبی علی صلوات و سلام یا ادم علی السلام دا نور نبی چې کدی بیان نه وکړي نو قیامت چا لیدي نو موږ دلی دي نو څکل دي نو موږ دلی دي په غوږو باندې خو کوم اورېدل و د دې څوم اورېدل دي بل چا څوم نه دی اورېدل نو دا وحی چې ورکول کیږي دغه د پاره کیږي چې دی و بری خلک یوم د ورځ څخه طلاق د ملاقات دا نو کوم ورځ د ملاقات ورځ یوم د هغه ورځ ده دا بدل دی ول طلاق څخه دی هم دا هغه ورځ څخه یو بری هم چې دی باریزون ګرد راشکار کېدون کې درې دون کې د الله او حضور ته وس ګرد بروز لري پرمزکه درنی مې ډیر عالم پرمزکه لاندې چې مړ کې دا هغه ورځ چې ټول را باریت سی بروز دل سوالی ته کې یو مده هغه ورځ څخه یو بری هم چې د ټول مخلوقات باریزون راشکار کېدون کې موجود دون کې د الله په حضور کې درې دون کې دی لا يخفى على الله بل صفات ذات چلا یافت پوشیدن نه پټ نه دی علی الله پر علی پاک باندې منهم یعنی من اعمالهم د دې څخه شی اون هیڅ شی کدای شي ترجمه ته متوجه سوی لا یخفا نه پټیږي علی الله پر علی پاک باندې نه پټیږي چې منهم یعنی من اعمالهم د منو دهم ترمنځ بیا مزافر واچو د عملو څخه د دغه انسانانو شی اون هیڅ شی نه پټیږي دغه سی ورځ ده چې علی ته ټول شیان معلوم دي ګرد خلق را ښکارا دي دا بل صفتی نو د سبل مخ په مخلوق کې د څوک سچ اچي د څه پټني ګردګي ورته ښکارې دا ګرد مور د الله د وحدانیت دلیل هغه هغه صفات بیانې چې مخلوق کې نشته. لا یخفا نه پټیږي علی الله فی الا بدی منهم د اعمالو څخه د مخلوقاتو شی هیڅ شی هغه چې ورځ دغه ورځ ده. نو لمن الملک اليوم لمن چا لر د الملک پاچهي اليوم نن ورځ دا سوال اوس په دغه ورځ نو د الیوم څمرات دغه ورځ چې دغه خلک دا ورځ د طلاق مو یاد کړی یوم طلاق دغه چې یو مبارزون دا چې پر الله شی نه دی پوښیدل نو اوس نه الته دا چې دی په دغه ورځ کې بنو لمن چا لر د الملک پاچهي اليوم په دغه ورځ کې جواب على خبر كي لله الواحد القهار لله الله لرد الواحد كده يكتن هذه القهار غالب دي پر عرش باج دلت بجي فهم ملاقاري پر روايات كي رازي كي دغد لمن الملك اليوم اعلان دوا واركير يو كي اولش بيلي پوسي كي سچ جوان دي شان مرسي گرد هم الله عز وجل وي لمن الملك اليوم چات دا فاچين اسوك دا جواب ني پخفل رب جل وعلا زان تجواب ارك وراء لله الواحد القهار خو اسوك سر نسپورتا كوار اغا مجازي پاچهان اغا جوان دي خلق اغا متكبرين اغا عاجزين انبياء اولياء خو گرد ختم نو چه علاوه لمن الملك اليوم ننتا چا پاچين جواب اسوك نسيور كوار نيي براء الله وي لله الواحد القهار دا يو زايري بل زاي چدي چې دوه امش په لی پوسی ګرد راجوندې سي هم الله بیا پر ټول مخلوق ژغو کې چې لمن الملک اليوم پاتې ده چار بارون انبياء عليهم الصلاة والسلام يا نور مخلوقات يا غبره يا ملائكه ګرد وي لله الواحد القهار نو خدای جواب څو کې راجوندې سي یو هغه اوله شپې لی ترغه ورسته بل دوه امش په لی حكيم رمت رحمه الله وي ويدغ لمن الملك اليوم ندى أغس حكايتي ندى أغس حكايتي بل كده دس دي ألا دو توس مرسو پشتنكي براوي كي ورز دغا ركامي چطور خلق راجوان جيس فدغا ورد ستاس پشتنكو پاچي بدا چا چليجي دا صفات خو ألا پاك لري چلا يخفى على الله منهم شيء نو تبخ فلا جواب ركي چدا ألا دا پارا پاچي چليج پا جي ورز سوك سر نس پورتا كوالي كده اسم الله خارج ما پا خبر پا يدالي چا ألا دو تز مرس پشتر كي چاني دا غورست متصورا كي چا طول راجوان جي چا پا جي ورز پاچي دا چا چليج زترتو نو فتالا پاچي چليج دا بل چا غينة چليج اغا اول نبخي ورس چ كيجي يا تردو ايمن نبخي ورس چ دا سوال كيجي اغا پزين كي مرا ولا داي دي غير دي تصور دو توكي مرسا وس پشتن كي بل حال چلي من چالر دا الملك پاچي اليوم ان راس وام لله الواحد القهار لله الله لرد الواحد چ دي يكتن هادي دي يكتادي القهار چ دي غالب دي فسيو الا پاک فرمائي دا جيوريز بباريك اليوم ان راس نو فداغه ورس كي تجزا بدلا ورکول کیجو کل نفس و هر نفس ده بما کسبت بما د بیو د ماتر منز عمل ورسردم بی عمل ما په عمل سره دغه کارو کسبت ده کسب کړی کج شل منزونه کړی و شطاعات کړو دغه بدلا بدل کورسی کج ګناوی بی جنی کړی و دغه بدلا بدل در کورسی نو الیوم په دغه ورځ شیدا ټول خلق را بارید سره ښکارا شد الله او حضور ته ودریږي تجزا بدلا ورکول کیج کل نفس و هر نفس که شدی که بعد بما په عمل سره دغه کارو کسبت ده کسب کړی لا ظلم اليوم لا ظلم ات ظلم نست اليوم په دغه ورځ باندې نه د چانه کیځ نه کمیږي چې ظلم دې پر وسی نه په چاپ سي زیاتې بدی را ښکار کیږي چې یاره دلس بدی کړی تور ته د خود و رس دی ته ځان یې پسی وکړي ات ظلم نست لا ظلم ات ظلم نست اليوم نن ورځ ان الله سريع الحساب کته دا د ګردو خلکو سره چې حساب کول کیږي ولې چې د شلو نه پر حساب د سړي مغز ور چپکی نو دا ګرد انسانان د ادم علی السلام ته قیامت ته چې ژوند سي د یسر حساب څنګه کې علاوه دا د منټ کار دی لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب ان الله بشك على سريع الحساب چابك حساب ولادي معنا جر حساب کوم کی دی لا جسر فیصله کولای سي زکه الله تعالی علم دقیق دی پر ټول شان معنی علم لري مشته خو چې پریشانی پیږي خو حساب را څګټ وټس چې یو مخ حساب را جمع کړه څه ګډ وړ سره غلط سی بیا کول کول تر ته ونه سی بیا کلام ورته ونه سی الله یې سریع حساب شابک حساب کوون کوم دغه واجه چې شه خال تعالی او تعالی چې دی وی ولا يخفى على الله منهم شيء چې پر الله تعالی باندې خفي نه دی نو دا خبره در دې ځای چې وس بیان شو په دې کې دا هم رااله چې بار الله تعالی دا وحي پر اراغه چا چې اراده یې سی ورل رکی هدف یې وټا کې د څه د پاره ول ينذر يوم الطلاق ول دا ار چاته چې وحي ورکول سی وجه د جې د پاره ورکول سی وجه چې خلق د يوم الطلاق څخه و بیر يوم الطلاق معنا هغه د خلقو درجوند کې دوی دوی ځای کې دوه ورځې قیامت چې دغه څه خلق انذار مانا قبول کی دا انبیاء انذار لره ورکی نو چې د ګرد نبیانو په وسط دغه د فارس سعودي چې خلق و بیري او پیغمبر ته و انذرهم وانذرتهم وبيروهم دي بابا نقطاتهم وحي السيوجن نتمضي وبره ولك ذا نور النبي عن تجتعى الله تعالى وحي الكواجه ذا داغة ذا باري الكواجه وأنزر نتهم وبره وهم دي دا إنسانان يوم دا ورد سخر الازفة جاغر نجي كدون كده دا ازفة جدا دا دا نجي كدون كشت ويل كيجي لك ساعة ازفة اغا ساعة شرا نجي كدون كده يا اغا حالات شرا نجي كدون كده وصفر قامت دا ازفينهم كشيش روارس قامت تا ازفا وای ولی خو قامتم گړی په گړی چې دا یو ساکاجه قامت یو سرانجیس چې بل کاجه دې به سایورانجیس چې ورسته یې یو ورځ رانجیس چې کال تیری یو کال رانجیس خور روان دي هر شی چې مخ په وړاندې را روان غو کې نږدې دي چې دا یو د کای کیږي چې تیرس دا لري دی بیا ستاسو په دتر تر اگر چرسی وشته اگر چې یو ساعت کیږي بعید ویل کیږي راتلو کې شیخ دا یو چې سر کال بعد برازي قریب بدل کیږي ذکر روان دي در باندې نو د قامت نوم چې ازفا نو وانا زير ثوابي روهم دي يوم دوره دي سخي الازفة دا قامت دا قامت دوره دي سخي وبرو چه رانيج دي كدونك دا ازفة خبر معنى دا غد رانيج دي كدونك يوم دوره دي سخي الازفة دا غد رانيج دي كدونك پيش اكاغ پيش انو دا قامت دا وام اذ آغا وقت القلوب تزرونا لدا پنیز بي الحناجر دا حنجرو حناجر جمع دا حنجره دا حنجره دا غطو تواي دا آواز چپکشي کی جوری جي دا خلقو دا نفس پا دا غزائي کی ولاري پښتانه وسنوي موږ غټو نه یادو براوي ورور زه چې يم نه پاسم په خولي کې ولاړ دي یا بل څه ورور زه نه پاس په غټو و منه په غټو کې دا غره کم دي چې سم دغه دغه سکیږي دلته ما علاوه د قیامت ورځ دغه سده چې د خلکو به د ټولو زړونه به دغه تراغلي په د حنجره کې معنا نه پاسې خېږي دغه غره کم بینو یوم اذ هغه وخت القلوب چې زړونه لدا پنیز به الحناجر د حنجرو د چنغړکو کاظمین دی به خورون کې د غم دا دغه ما به دا سړی اړ یو دغه سړی ډکه ولاړ بی لکه سړی چې نه سړی د وګړو ډکه بارت یو غړه پک په غړه غړه په تیری په یندو بچ شلای شي په یندو خو هغه څوک بچ شي چې نه سړی خالي بارت سړی به ورکه بار د خپل سنه ایسته کی ورشو تو ای وی تو ای وی چې ډکه تور تو ای وی چې بار نو یو غړه پک په زحمت بیا ستونی پر دغه سکی تیری کی بیا بر غړه پک بیا دا دغه ما به داخله دغه سړی ډکه دغه دغه به په ای وی غړه باندې تیری په ګټ ګټ په ای وی وخم به تی غړه به تیری کاظمین چې دوی به غړپ غړپ کېرو وون کې د غمو ما لظالمین نست ظالمان لره چې پر دغه دنیا د الله تعالی وحدانیت نه دی منو دی ته نست من حمیم یو ګرم دوست حمیم و هغه ګرم دوست وای چې تاسو از ما ځان ما یې تر تا قربان الای په دغه ورځ زده د فار حمیم نست چرا چې تو خدای ځخ د پر وجه چای خورکې د ورځ تر وځ حمیم بنل ولا شفیع یطاع ولا شفیع نه شفاعت ګرسته یطاع چې دا غدي اطاعت وکړي یطاع مجهوله سره ده یو شفاعت ګر چې څوک راځي مثلا یو مجرم دی برای یو ملا صبراري کړی دی د شفاعت وکړي چې دا پلای لکی نو د ملا صبرګای دی نه کوم خلګي اطاعت کوي برای پکا ولوکي علاوه د دې لپاره شفیع مطاع نشته چې د خبره یو مندل سي د کافر په باره کې هیڅ شفاعت نشکوي نبیان نسکوله شهدا او حافظان او علما دا خلا پرېږد ولا شفیع نه یو شفاعت ګرځد د فارسه خیر خو یو تا چې د هغه اطاعت کې وکړي چې معنا خبره دی و منلسی د کافر او د ظالم په باره کې چې الله تعالی د شفاعت ګر خبره نه مانی تر دا ځای پر ګوره بل توحید هغه دلیل د توحید کیس چې الله تعالی په دغه ورځ باندې چې دی پاچی د د بچا پاچی نه چلی بل دلیل د توحید راز یعلم خائنۃ الاعیون يعلم الله تعالى علم لري خائنة الأعين پر خيانت باندې د سترګو دغه خائنة الأعين لا قال درې رقم وس چې ما ترجمه وکړ چې پر خيانت د سترګو خائنة د فاعل وزن یې مراجعه دي مصدر دی نه یې فاعلی وزن لکه مصدر چې په هغه معنا سره راځي ګایګه فاعلی وزن په معنا د مصدر سره په خيانت میواره الله علم لري پر چا خائنة پر خيانت الأعين د سترګو خيانت څنګه دی په تفسیر شریف کې راځي برابر چې مجلس ناشتي یو شزه تیریږي یو څوک چې سترګې خاينې نه یغنه ورته ګوري د سترګو خیانت هغه د خلکو په امنیدي بیا د غلچکی ورته ګوري ا خیانت یو کې ګوري بیا چې د خلکو په امنیدي د غلچکی ورته ګوري علاوه دغه غلچکی کتل جمع سره مال میش علا دغه س دقیق لیدوم کې دي چې دا خاينانه نظرونه ګرځي علا ته مال میږي نو خاينه په چا ورته په خیانت په مصدر ترجمه سونو بل د تفسیر دار کم کیږي چې د مصدر نه کې بلکې د صفته مصدر د یو خصلت لپاره کې چی الله پاک علم لري خصلتن خائنتن پر اغه خوی چاغه خوی خائن وي د چای وي چاغه نو مدل اعیون د سترګو سخی د خائنه چې اعیون ته مزاب کی پمنه مزاب کی یا په لام مزاب کی چې دغه خصلت خائنه د چا څه ساجر سو دی مدل اعیون د سترګو سخه کدا اس په مضمون په یوه پر دې تخته یا علم علا علم پر چا خائنتن پر اغه خائن خوی چاغه خوی د چا څه دی مینل اعیون د سترګو سخه ساجریږي یعنی ال اعیون چاغه د سترګو د پاره دی علاوه دغه خبره یم دا دواره کوم څه چې دا خائنتن می صفت ته پاره دی موصف محذوب کی چې خصلت خائنه می ورسره کښې شو دریم دا دی چې دا اضافه د صفت موصف ته ده اصلي دی چې الاعیون الخائنه هغه صفت یې ورستو بله می راده مخکې چې پلای می ځنیسته کې ودي ته می مضاف کړي یعلم الا علم لري خائنة الاعیون پر خائنو سترګو باندې کومې سترګې چې خیانت کوي الله پر هغو علم لري نو درې تفسیر یې سو د مصدر پره کم څنګه سو علم لري پر خیانت باندې د سترګو او پر دابل رقم چې مصدر مضاف دغه چې صفت مضاف کوي موصف ته علم لري پر خائن سترګو باندې او پر دابل رقم چې خائنه صفت موصف محذوب ته پاره کوي الا علم لري پر یو خصلت خائنه چې هغه د چا څه ساجري مې د اعیون د سترګو څخه ساجري وي وما تخفي الصدور وما پر هغه شیانو علم لري تخفي چې پټي صدور ځګرونه د ځګر څه مراد زړه دی نو چې په زړه کې کومې خبرې خلک پټي بل څوک نه په خبرې د زړه په خبره څوک خبرېږي الله وایي زه په خبره ګوره دای بیا خپل وحدانی صفتونه ذکر کړه چې الله د سترګو خیانت را معلومیږي خائن سترګه پیژنم د سترګو خیانت خو ډېر خپې دی د چا پام نه دی خیانت کوي کې وشي ته وګوري دغه الله زما څه نس چیرې دی چې زړه کمې خبرې پټي په هغه باندې خبرې ښه نو چې دا ګرځې د الله سره د بل چا سره دا صفات شته دا بل د توحید دلیل شو والله یقضي بالحق بل صفات یادادی والله الله پاک یقضي فیصله کوي بالحق په حق سره الله باچله فیصله ګر سره نه کوي نور مخلوقات چې خپل باطل گایګای ځنی وسی خپل لحاظ ځنی وسی یو رب العالمین دې خزا په حق سره کې والذین يدعون من دونه والذین او هغه بوتان معبودان يدعون چې د مشرکان یې رابولې من دونه ما سوا د الله څخه لا يقضون بشی دې قضا په شی سره نشي کولای ګوري الله تعالی په حق فیصله کوي پلاخ فیصله د الله په لاس کې دی هغه په حق سره کوي باطل فیصله نه کوي دا نور معبودان کلمر دي کس کوژمی دي که غویې دي که قبر دي که بتي هغه د هیڅ فیصله نشي کولای هغه د هیڅ فیصله نشي کولای فیصله د الله په لاس کې دی ګوره والذین او هغه معبودان يدعون چې دا کفار را بولي من دونه ما سوا د الله څخه لا يقدور دي فیصله نشي کولای بشي په هیڅ فیصله نشي کولای نو دا دی الله تعالی بل د صفات پیدا کوي چې په بل چا کې نشي فسيو ان الله هو السميع البصير وجد لو تلا في سلك بلشك نسكولي وان الله بشك على هو دغ الله السميع او ردنك دي فرا د ارشي البصير لدنك دي د ارشي نو بل دش سوك سچا غدي ارشي وين او ارشي دي اوري نو زك في سلام د على د ارشي اوري او ارشي وين في سلي بار سم حقك وليس بل سوك خدي خد د سپټ شان تيري جباغه بار كده معلوم ني څنګه في سلام كيف خطا وزي الله نه خطا وزي الله في سلام حق وس دا ګرد د لایل د توحید سو تر جزا یک پر رااله وس دا تهجید زای ترالو خبر د نن پس بکی کی توحید او تهجید دی دا د توحید د لایل او تر وس او بای او ویل سو وس فراغه سر به کافر نه منی نو الا ور ته وای وای چې نه منی د لایل خو مدر توله او الم یسیرو فی الارض ایا ولم یسیرو دی تک ندی کړي فی الارض په مزګه کی خودی خو هم د زمیر زمانی وخت په سفر وتلی د مکه څخه بدر شام پورې تلی خو په مابینس کې د عاد د سمود کلی راځي د لوط علی صلوات و سلام علی کرج خدای لکه ته یو ګری اولم یسیر ای د تک ندی کړي په لار د په مزه کې فینظرو چې دی وګوري کیف کان عاقبت الذين كانوا من قبلهم کیف څنګه کان وو عاقبت انجام الذين د اخر کانوا چې و من قبلهم مخ کې درتي قدرت د مخ چې قوم تیر سوی دی خدای انجام ته جوړ کله کاندو ک پر پروت په زلزله مرسیوي دي په نورو شیانو مرسیوي دي عذابو باندې نو الله دې نه دي ګرځېدلې خو ته دغه څه کار واخلي ګوره دا تهجید ورلره ورکي چې هغه هم د الله د وحدانيت د لا اله الا من له پات څنګه ته نه ګرځېدلې ګوره اول مې سیرو د مخه محکم تقدیر کښې شو چې کې پر دغه د لا اله سربېره نه مانی چې یا چیر چې خدای پاک واحد دي چیر د الله تعالی عذابونه الله وي او لم يسير ايا نو دي سير نه دي کړي نه دي ګرځېدلې په لار کې په مزه کې فینظرو چې دي کتلې وای کیف چې سره کم کان او عاقبته اخر نتیجه او انجام الذين ذا اخلو كانوا من قبلهم د مخه در دي کته واغه بنو کمزوری و خود با لا تباکری مش خزور وری شل اسباب در مش څنګه تباکی علاوه کانو هم اشد منهم قوه کانو وهم دی دغه چیر قومونه اشد و سخت و منهم دری قوتا ازری قوت په قوت کې در دی بالا و اغه ډیر زور ور خلق و و اثارا ازری اثار و نقش په ارض په مزکه کې دوغه اثار و نقش ورس د غرو خونی دروسه پر ولاړ دی خاله ګورځ اکسونه ځنی اخلي په غرو کې شایسته خونی تراشل دي په هغه وخت په اسباب باندې نو خو دغه اثر هم پراته دي هم په قوت ترته بالا هم په اثر او په نقش درته بالا او اثار او دی اشد و ازری اثار ازروی نقش په ارض په مزکه کې هغه نقش دروسه پات چې دی هم سخت او په قوت کې ام په اثر او په نقش علایم کې چې وسمه ژوند په دې کې سخت و فاخذهم الله فاخذنه ونی ولهم دی الله علا پاک بذنوب په سبب د ګناهو د دی د دې د ګناهو د خاطر اداره ټینګل ولې دا د قران نص دی فاخذهم الله بذنوب الا د دې په ګناهو را ټینګل چې عذاب د انسان د ګناه په خاطر مسلط کیږي وس په دنیا کې دغه بیجن دغه ښنه وږي دا پلانې ډاکټر دی دا پلانې چی شي دی دا نو مانی غټ غټ یادي هغه چې د اپتون راس زلزلی او خوشسری وې ته د سر آل نه لري چې خدای ناراض دی راز دا دغه سپیش دی د ځوانان بیجن کی په دار کم چې دا د ګناه سره سره دی خپل زنا یو خبر شراب خور عذاب خدای سره غل دا طبيعي پیښه د عذاب ویلی بوله ګوره دا خلک کوپارین خدای خدای پاک خبره ده چې په ګناه باندې علاوه ز خلک راټنګون فاخذ وین ولهم دی الله علا پاک بذنوبهم په ګناه سره دی ونیول هغه د کیوس کلی ویني و ما کان لهم من الله من واق و ما کان نو لهم دیلر دغه خلګو در چاله ما هلاک من الله یعنی من عذاب الله دا الا د عذاب څخه من واق ات یوساتون واق وقایه کوون کی توای چی وقایه دی کی بودی ساتي الا و دی چې ما هلاک ول ات وقایه ولا ولا کده رو دی چې ما ساتری از ما دغه سیو کار دی نو دا د مکه موجود د مشرکان د الله تعالی او د لچاغه د دحید لا علمه کنه من عمل نه پکې نو تاخو په تکړی په مزه کې ګرځه سفر کې وګوره چې دغه خلګو انجام څه چانه جسمه څخه خلاص کړي او حاله چې په بدن کې درته قوی و او اثر چې په مزه کې پات کې د قوت اثر یې پات دی ذالک بانهم کانت تاتيهم رسل ذالک دغه اهلاك د دې د اخس ذالک اشاره چې د ملخری دغه مخ کې فاخذهم الله بذنوبهم وداغه ده نو ذالک دغه نیول د دی د هلاک ول دی به په سبب د یو چې انهم دی کانت و تاثیره تک او هم دی تو رسولهم رسولانو د دی دی تو رسولان را تک او بل بینات په ښکاره ښکاره معجزو فکفروا دی کافران سونه منج دا زه ته بمبیا پم چې الله دې عذاب ما ودی ورکی خود نه بیان او چې معجزه راوړي دغه خبره نه منل نو چې نه منل عذاب لره ورکول فاخذهم الله فاخذني ويني ونو ويني ولهم دي الله على فقمنا د فارد عذاب ديرا راتنكر هلاكك انه قوي شديد العقاب ففائك على فرمايش انه بشك دغالا قوي دير قشتلي دير زوره ورد شديد العقاب سخت عذاب الكون كدي سخت عذاب ولادي نو ددغه خلقه په عذاب کې چې دا عذاب یو نمونه و چې الله ورکړ دا یو ته پیښ کړ د مشرکانو ته چې دا الله تعالی د وحدانيت دلیل نمنه او دا یو ورته ویل چې دا عذاب دي ته ودی ورکړ ورس خو دي ته رسولانو بینات د غره اورلې نقش را اورلې بینات هغه ښکارا نقش ته وای چې ارڅه کو پیل چې دا د الله رسول وای ولکه دا نقش د فلاس ښکارا سي ولې دا نه جادو دي نه د بل چا په واسه پراده ذالک دا اخ د دوی د دوغو خلکو به په سبب د دوی چې ان هم دي چې وکانت و تاثیره تک و هم دي تر رسولهم رسولانو د دوی بل بینات په ښکاره ښکاره معجزو د پاره د چا د خپل اثبات نبوت فکفروا دي کافران سول فاخذوا وین ولهم دي الله الا فك انه بشک د الله قوی غشتلی دي شدید العقاب سخت عذاب ولادي نو د ګرد درس خلاصه د غسوچی دعوت و توحید ته او تهجید و مجادله چې څوک د توحید لا علم ني مجادله کی به زه د غاله تهجید لره ورکه چې ورس نور قومونه وګوره چې پر الله کاره تیرېږي په بدن خلا بیانو کې درته قوی و اثر ما دي پات چې خپل د کلو اثر ورده کورو اثر وګوره هغه ولي الله هلاکل الله د رسولان خبره نه من رسول به معجزه ور تک شه شو نو کوم څوک چې د محمد علی سلام خبره نه مني معجزه یې شي یعنی د پای ما غشیر او انشاء الله تعالی یا په دنیا عذاب ورکی د اخرت عذاب ته ګارنټی دی خامخا بالکل وکول کیږي نو الله عز وجل دې مش په من قاجن کې حساب الله مجد مجاجلون د دل څخه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.